Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Гэтую хвіліну вясёлая пара ўбегла ў хату. Былі гэта Настка з Юзікам. Дзяўчынка ў паркалёвай спаднічцы і чыстай кашулі, зашпілены на блішчасты гузік, з выгаралай тоненькай коскай, заплеценай ззаду і аздобленай кавалкам чырвонай стужкі, убегла ў хату з крыкам і смехам, апярэджваючы меншага браціка, усім адзеннем якога была доўгая кашулька, падвязаная паскам, вытканым маткай і лес ільняных валасоў на галаве. Юзік гнаўся за сястрой, прарэзліва спяваючы і піскліва брынкуючы на скрыпачцы. Гэта была незвычайная скрыпачка, зробленая з драўляных прутоў і туга нацягнутых шнуроў. Быў да яе таксама і смык з нацягнутымі замест струн ніткамі. Падобны інструмент у вялікай колькасці вырабляў Мікалай, раздаючы іх потым дзецям у вёсцы і ў фальварку. Юзік колькі дзён таму толькі атрымаў гэты падарунак ад салдата і таму рэзаў ад вуха, танцуючы пры гэтым і спяваючы. Пачынаючы ад дзвярэй аж да ляжанкі, дзе сядзела маці, Юзік круціўся колам па хаце, гучна прытопваючы босымі ножкамі і дрыготкім ад вялікай радасці голасам спяваў: «Дылі-дылі скрыпачка, упала баба з прыпечка». Настка таксама круцілася за братам па крузе і прытопвала босымі ножкамі, толькі спяваць не магла, бо рагатала так гучна і залівіста, што ажно круглы і бледнаваты яе тварык разружавеўся, як мак. У абаіх дзяцей вочы скрыліся, нібы абсыпаныя брыльянтамі біруза, а коротка пастрыжаныя валасы хлопца пры кожным ягоным падскоку узляталі ўверх і рассыпаліся па галаве, як сном бледна-залатых промняў. Хворую Галіну гэтая сцэнка развесяліла. Яна усміхалася бледнымі вуснамі і чулліва шаптала: «Ой, дурненькія вы, ой, дурненькія, неразумныя такія». А Хрысціна хутка паклала малое ў калыску, узялася ў бакі, нахіліўшыся да Юзіка, таксама прытупнула нагамі: «Дылі-дылі скрыпачка, упала баба з прыпечка». Задыхаючыся ад смеху, пачынаў Юзік, а Хрысціна заканчывала: «А дзед яе за вуха! А бадай жа вас!» — смеялася да знямогі Галена. У гэтую хвіліну адчыніліся дзверы, і ў хату ўвайшоў па-святочнаму прыбраны Антосік у зграбнай сярмязі ў доўгіх ботах. Вяртаўся з касцёла. Хрысціна кінулася да сына: «Ужо я Піліпку выратавала, сыночак! Ужо я браціка твайго мілага ўратавала». Малады парабак шчыра ўзрадаваўся і адразу ж папрасіў паесці. Даўно ўжо быў час палуднаваць. Полудзень з'елі ў гэты раз без Ясюка, які прыйшоў дадому значна пазней і п'яны. Галіну гэта трошкі здзівіла. А што гэта з ім сталася? Спытала Галіна. Ніколі ж такога не было. Але ўрэшце думала я на сабе, нічога дзіўнага, што селянін часам нап'ецца, а яшчэ ў такі дзень, які можа ўвесь яго на далейшы лёс вырашае. Таму яна не злавала на мужа і ўчынак ягоны не брала да галавы. Пад вечар абодва мужчыны, адзін на лаве, другі на печы, заснулі. Галіна, Хрысціна і дзеці лушчылі боб, які збіраліся гадаваць на вячэру. Каля ног Галіны, што сядзела на ляжанцы, стаяла сіта, напоўненая пачарнелымі струкамі, і гаршчок, куды кідулі вылашчаны боб. Хрысціна, Настка і Юзік сядзелі на зямлі. Усе маўчалі. Настка ажно надзьмула губы і голасна сапла, так моцна захапіла яе работа, а Юзік нават трошкі драмаў. І ў цішыні, што панавала ў хаце, было чуваць толькі гучнае дыханне мужчын, якія спалі, і лусканне сухіх струкоў бобу. І раптам здалёку з-за брамы фальварка, недзе з ціхіх палёў, прыплылі гукі вайсковай трубы, што грала манатонную ваенную пабудку. Хрысціна ўзняла галаву. «Гэта Мікалай!» – сказала. «Ага!» – пацвердзіла Галіна. А Мікалай, сапраўды зняўшы свой шынелі бліскучыя медалі, меў звычку садзіцца вечарам перад сваёй хатай і іграць на трубе. Вячэрняе сонца за дажджлівых аблокаў выслала на зямлю пару касых промняў. Акенца Юсюковай хаты зарумянілася, як іскрысты рубін. Чырвонае полымя ўпала на людзей, што месціліся каля ляжанкі. Боб, што падаў у гаршчок з рук дзвюх жанчын і дзяўчынкі з льнянымі валасамі, стаў падобным у яго святле да залатых пацерак. Басаногая хлапчанятка ў кашульцы заснула, паклаўшы галаву на плячо сястры. А Мікалаева труба далёка-далёка ўсё яшчэ грала манатонную салдацкую пабудку. А Хрысціна, не ўзнімаючы галавы і хутка-хутка разлушчваючы бабовыя струкі, думала, напэўна, пра сына салдата, бо па ейным твары павольна і ціха з маршчынкі на маршчынку каціліся слёзы. Ані брудная хата, поўная сялян, ані гасцёўня аканому, прыгожаная хай сабе найлепшымі ракака, не былі для капроўскага роднай і любімай стыхіяй. Роднай і любімай стыхіяй капроўскага быў горад, і не якая-небудзь вялізная сталіца, вымаганні якой аднолькава, як і радасці, цалкам пераўзыходзілі меру ўсіх ягоных сіл, але адзін з тых сярэдніх гарадоў, якія найлацвей пры пэўных варунках грамадскай атмасферы робяцца збіральнікамі пылу і каламуці, дзе паўстаюць і віруюць раі людскіх мікробаў. Гэтыя арганізмы такія дробныя, што заўважыць іх на целе грамадства можна толькі праз мікраскоп. І вось такім гарадскім мікробам быў і Капроўскі. І быў ён настолькі малым, і настолькі малою, здавалася б, ролю іграў у гэтым свеце, што кожны, хто на людскі мурашнік паглядае зверху і няўважліва, ледзь-ледзь змог бы яго заўважыць і, пэўна, не захацеў бы да яго прыглядацца. Не вызначаўся ён нічым, ні паходжаннем, ні багаццем, ні прыгажосцю, ні талентам, а не асаблівымі вартасцямі, а не добрымі ўчынкамі. Было б каму і чаго прыглядацца. Мікроб, ды ўсё. Хай сабе застаецца, які ён ёсць, жыве, як яму падабаецца, такой драбязой чалавецтву займацца не варта. Так сказаў бы кожны, хто глядзіць на людскі мурашнік зверху і няўважліва. Але калі хто-небудзь аднойчы больш пільна прыгледзеўся б да яго і ягонага руху, то павінен быў бы задаць сабе пару цікавых пытанняў. А з чаго ён увогуле ўзнік? Якое ягонае мінулае? Чым ён займаецца на свеце? Чаму ён такі? А ўзнік ён проста. З гарадскога пылу, з бруду. Можна было б нават сказаць, што ягоная знешнасць прыстасавалася да гэтай стихіі, альбо нават, што яна стварылася з родных яе складнікаў. Так як колер сялянскай скуры робіцца амаль аднолькавым з колерам зямлі, так і скуры ягонага твару рыхлая, жоўтая, была падобная да пылу, які спякотны парой завісае над вуліцамі, асядае на дамы ангроду. Ягоныя вочы з пачырванелымі мерхаючымі павекамі, здавалася, былі асветленыя святлом, якое сонечнымі днямі адбіваюць белыя гарадскія муры і выедзенае тытунёвым дымам, што напаўняе цукерні. Вочы гэты, аслепленыя нездаровымі водбліскамі, выедзенай тытунёвай атрутай, засланяў ён блакітным шклом акуляраў. Часткова таму, што яны міргалі, балелі, а часткова і таму, каб аслабіць іхні бляск, востры, нібы запалены ля газавых лямпаў, іхнюю хцівую рухавасць, якая здавалася сочыць запіс перапынным і неспакойным гарадскім вірам. Задзёрты нос і грымаса бледных вуснаў надавалі ягонаму твару выраз нахабнай самаўпэўненасці. Вузкі лоб парэзаны быў ніцямі зморшчынак, што выпісвалі гісторыі таямнішых згрызотных турбот і няўдач. Невысокі, худы, з малымі рукамі і нагамі ўсёй сваёй фігуры ён паказваў перавагу нерваў над іншымі складнікамі свайго арганізму. Можна было б нават сказаць, што ён увесь быў з нерваў і што ў дадатак нервы гэтыя былі хворымі. Пры самым маленькім хваляванні нервовыя дрыжыкі прабягалі па ягоных вуснах, шчоках, рукі пачыналі дрыжаць, і ў гэтай фізічнай слабасці, хутчэй у рысах, што яе вызначалі, відаць было, як на далоні няправільнае харчаванне, бяссонныя ночы, праведзеныя сярод узбуджанай азартнай гульні і гаму, якія напаўнялі задымленую атмасферу вандроўнай спявачкі і музыкі, відаць былі ў ёй невынішчальныя жарсці, атрутныя ўцехі, пагоня за грашыма, пустыя растраты іх здабывання зноў. І ўся гэтая постаць гарадскога мікроба была задрапавана палітурай вытанчанага адзення і своеасаблівай элегантнасцю ў рухах, у мове, так як чырвоная ці шакаладкрывае аблупленыя сцены старых гарадскіх дамоў і як лайкавыя пальчаткі хаваюць рукі людзей на вуліцы учора ці сёння яшчэ забруджанай людзвой крыўдай і слязамі. Thank you. Якім жа было мінулае Капроўска? Капроўскі былі калісьці дробнымі землеўладальнікамі, і акурат гэтая сямейная акалічнасць значна прычынілася да ўтварэння таго арэолу, якім акружыла Бахрэвіча жаніцьба з мадзей. У досыць даўнія часы некаторыя члены гэтай сям'і, не могучы змясціцца ўжо на вузенькім зямельным надзеле, пайшлі ў свет, паступілі на службу ў дзяржаўныя ўстановы і зрабілі сабе там, зрэшты, сціплую кар'еру. Адным з такіх быў бацька Мадзі, які на працягу 20 гадоў цешыўся пасады паліцэйскага, што ў даўнейшыя часы мела назву асэсар. Свайго пляменніка, бацьку Людвіка, паводле пратэкцыі ўвёў ён у аддзел ангродскай паліцыі. Людвік нарадзіўся ўжо ў горадзе, ён быў сынам паліцэйскага чыноўніка і засцянковай шляхцянкі, якую ягоны бацька ўзяў замуж за 300 рублёў пасагу і прывёз у горад. Вясковая дзеўка, гожая, працавітая, вясёлая ў родным сваім засценку, ператварылася на гарадскім бруку ў жанчыну смешную і дурную. Ганарылася новым сваім становішчам і разам з тым была праз яго вельмі ж нешчаслівай. Насіла капелюшы і на іх цэлыя велізарныя кветнікі, свае тоўстыя рукі зацягвала ў пальчаткі і больш ахвотна сябравала з самымі цёмнымі мяшчанкамі і гарадскімі кухаркамі. Ціхі абмежаваны бацька, затурканы працай, цэлыя дні праводзіў у канцелярыі, калі быў вольны, спаў ці ішоў да таварышаў на партыю прэферанса. Людвік рос сярод мітуслівых клопатаў, праблем убогай гаспадаркі, сярод бесперапынных размоў і плётак маці і яе сябровак, у таварыстве сыноў гэтых сябровак, тыповых вулічных падшыванцаў, якім быў і сам. У падзёртым шведары, на паўбосы, цэлымі днямі гоўсаў Людвік Капроўскі па дзядзінцах, у гарадскіх плошчах, з захапленнем і хцівасцю разглядаючы вітрыны крам. Гарадскія пейзажы, размовы з таварышамі ўбоства бацькоўскага дому заўчасна распалялі яго апетыт да бліскучых і смачных уцех гэтага свету. Бацька ціхі і сонны бюракрат усё ж, відаць, меў у сваёй галаве разумныя думкі, бо калі Людвіку споўнілася 10 гадоў, за гадам яму хадзіць у гімназію. Хадзіў і нават нядрэўна вучыўся Капроўскі. Нараджаліся ў ім амбіцыі, успрынятыя з бледных вуснаў бацькі, які часта казаў яму пра сваю найзапаветнішую мару аб тым, каб сын ягоны калі-небудзь стаў доктарам. Доктарства падабалася і хлопцу, як нешта такое, што прыносіць часам багацце і значнасць. Не надта здольны ад прыроды, ён старанна працаваў і, можна сказаць, што быў гэты самы чысты, самы ўзнёслы перыяд у ягоным жыцці. Нават з пункту гледжання асабістага, здабытыя веды пачыналі адмываць яго ад бруду вулічных знаёмстваў і гулянак, ад вульгарнай прыземленасці мацярынскіх сябровак. Такім чынам, Капроўскі скончыў 4 клас і меў 15 гадоў, калі раптам ад бледнага, замучанага бюракрата адабралі крэсла, на якім сядзеў ён больш як 20 гадоў. Гэта не было пакараннем за асабістыя грахі, а толькі вынікам грамадскага крызісу, які адначасова закрануў і сямейны гонар таго самага асэсара бацьку Мадзі. Увесь род знаходзіўся ў поўным заняпадзе. Цяжкая бяда зазірнула туды, сюды, і ніхто нікому не мог тады дапамагчы. Без людской дапамогі для 15-гадовага хлапчаня, аслабленая нялёгкім дзяцінствам, не надта здольная без пэўнай сілы характару і падтрымкі маці, школьная навука стала немагчымая. Калі ніхто не ўнёс за яго чарговыя аплаты і не было за што купіць падручнікі, Людвік Капроўскі зняў школьны мундзір, сеў у куце халоднага дому і горка заплакаў. І была гэта зноў самая ўзнёслая хвіліна ў ягоным жыцці, за якой пазней неаднойчы смяяўся. А ў другім куце гэтага халоднага дому заходзіўся кашлем ягоны бацька. Аля стала, на якім нічога апрача кавалка хлеба тады не было, плакала маці. Праз год бацькі ў Людвіка не стала. Скінуты са свайго крэсла канцелярыст памёр ад сухотаў, якія пачаліся ў яго ад нуды, а таксама з жабрацтва пераадолець, якой не дазволіла яму хвароба. Пасля доўгіх старанняў і мноства нізкіх паклонаў Людвік атрымаў пасаду маленькую, няпэўную, бо атрымалася яна на валаску, але адганяла ад яго і ягонай маці прывід галоднай смерці. Прайшоў ужо час цудоўных летуценняў пра будучае доктарства. Летуценняў, што плывучы з тых ці іншых крыніц, сеялі ў ягонай душы ўзнёслыя зярняты. Настаў час абароны ад канчатковага жабрацтва, унутранай раззлаванасці на лёс, жарстлівых пажаданняў лепшай долі, глухой зайздрасці, нізкіх паклонаў, нявольніцкага згінання плячэй пад усялякі плот, пад які можна пралезці. Праз 12 гадоў пасля таго, як Людвік развітаўся са школьным мундзірам, у яго не было ўжо маці, і ён пакінуў службу. І зрабіў гэта добраахвотна ў выніку разлікаў і добра прыдуманых цёмнымі начамі планаў, выпішчаных у ягоных раз'едзеным атрутай гневу і жалю сэрцы. І зрабіўшы гэта, стаў ён на гарадскі брук, як член той змрочнай дзіўнай суполкі людзей у элегантных сурдутах і лайкавых пальчатках, ахвочых да ўсялякіх прысмакаў жыцця. Яны не мелі пад нагамі ані кавалачка зямлі, ані маральнага грунту, нічога апрача разбэшчаных інстынктаў спажывання, апрача тых схільнасцяў і сімпатый, што выспяваюць на каменнях гарадскога бруку і ў пыльных, брудных гарадскіх завулках. І вось, зрабіўшыся гэткім пралетарам, Капроўскі, аднак, не адчуў трывогі. Зусім шчыра меркаваў, што мае ў сваіх руках спецыяльнасць, у якой нават лічыцца майстрам. Добрая памяць і шматгадовая практыка ў канцелярыі, у дадатак успаміны, што захаваліся з дзяцінства, дазволілі яму стварыць у галаве багаты спіс законаў, працэдур, звілістых сцежак і цесных юрыдычных пералазаў. Адчуў сябе так, як быццам скончыў якую акадэмію. Добра ведаў, што і як павінен рабіць, і не хапала яму толькі аднаго – сувязяў з людзьмі. Ахвотна, ах, як ахвотна і з якой радасцю узнёсся б ён да высокіх грамадскіх сфер. Аднак адразу зразумеў, што гэта было неверагодным, і таму не траціў часу на дарэмныя лятункі і спробы. Адразу зышоў да нізоў, да людзей безабаронных, цёмных, даверлівых, затурканых нястачай і нязбытнымі пажаданнямі. Але раптам у роспачы зразумеў, што гэты грунт быў для яго такім самым чужым, як і ранейшы. Не умеў па ім хадзіць, бо яго не разумелі, ён не разумеў. Ішоў і рабіў усё на вобмацак, абыходзілі яго іншыя, тых, хто умеў свае языкі і галасы зніжаць да вульгарных гукаў і слоў, і хто не захапляўся шляхетнымі вінамі так, як ён, не гідзіўся так непераадольна, як ён звычайнай гарэлкі і смуроду авечых кажухоў. Абыходзілі яго, і атрымлівалася ў іх значна лепш, хоць ён, як быў упэўнены, не мелі яны і сотай часткі яго здольнасцяў. Тады прыклад іншых і дастатковы ўласны спрыт дарадзілі яму ўзброіцца рукамі, якія б выконвалі для яго тую працу, што ў васьмінога выконваюць ягоныя шчупальцы. І вось такіх рук, адной з якіх быў камісаваны салдат у грыньках Мікалай, знайшоў ён шмат. Добра яны працавалі, бо разумелі, што яны без яго, як зрэшты ён без іх, нішто. Таму работы ніколі не бракавала, і яна прыносіла плён, і ўсё шло як найлепш. І Капроўскі ўжо дасягнуў бы сваёй мэты, якое было багацце. Але... Шмат часу прайшло з той пары, калі быў ён у лясных грыньках. І аднойчы, бліжэй да абеду, седзячы ля акна сваёй спальні, чытаў ён нейкі ліст, накрымзаны на ружовай паперцы. Быў тады жнівень, пагодны і яшчэ спякотны. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.